राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 20 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम जैसे यहाँ आप आए हैं पंडाल में बैठे हैं तो यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं है, यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे ही अपने अपने घरों में आप आए हैं तो साधन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं, ऐसे निकल नहीं आए। जैसे पशु पक्षी आदि आता है, जैसे स्थावर जंगम ये स्थिर रहने वाले वृक्ष आदि आते हैं, जो अपने आए परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य के ऊपर बीमारी ज्यादा है, दूसरे लोग घर घर तो तुम अपने में घर में आते हैं, उनकी अपेक्षा आप सत्संग में आए हो, इन पर जिम्मेवारी ज्यादा है। इसी तरह से मनुष्य मात्र के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि परमात्मा की प्राप्ति करे, यहाँ स्थायी कर या नहीं आए। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देकर नीव, ऊँडी कह देकर नीव यहाँ फोटोड़ा गेला, कर आगोले ठोलटे उन्द्रमण देला। लग 84 जून में ऋतु फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधो बजरे पीव, मोह में भूलो मत भगवान को याद करो। भगवान के याद करने के लिए आए हम, यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। दूसरे प्राणी जो आए हैं, जो हम नहीं आए हैं, दूसरे जैसे इकट्ठे होते हैं, जो यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसी तरह से ही मनुष्य जन्म लिया है, दूसरे जन्मों की तरह नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो उसकी प्राप्ति करना एक खास काम है, इस वास्ते ये बात मुख्य है, ये भूलनी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, एक ही बात। हरदम ये प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते हरदम करते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हम, प्राप्ति की बात सीधे एक बात है, ऐसा स्मरण मात्र जन संसार बनाथ मुश्किल है, याद मात्र करने से संसार सुखते मुक्ति हो जाए। तो हे नाथ ऐसे करो, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको याद रखो, ऐसे रखो, ऐसे भगवान से हरदम कहते रहो, हरदम ही ये कहते रहो, ये नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। एक दो मिनट के बाद फिर कर दो, दो मिनट तीन चार मिनट के बाद फिर कर दो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए हर समय भगवान से ये कहते रहो, हे नाथ बोलो नहीं, मैं यहाँ काम धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ, रुपये इकट्ठे करने भोग भोगना ये मेरा काम नहीं है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रेत से सब पुष्पित वाणी से मना हरा गया, और भोग रहे केवल संग्रह करना और भोग भोगना, और समाधो न भी दिए थे, उनकी बुद्धि परमात्मा में सिद्ध नहीं होती, उनका निश्चित एक कल्याण में बुद्धि नहीं लगती, क्योंकि वे भोग भोगने के लिए संग्रह करने के लिए मानते अपने को। तो संग्रह कर क्या करोगे, सब छूट जाएगा, एक सुई भी साथ चलेगी नहीं, और भोग भोगने से आदत बिगड़ेगी, शरीर कमजोर होगा, आदत बिगड़ेगी, फायदा नहीं होगा। तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आए, हमारा खास काम यह है, भूलना नहीं, इस काम को भूलना नहीं, इसके लिए तो आए हम, ये मुख्य काम है अपना। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान याद मात्र कैसा होता है, तो सब उस काम करना पड़ता है। भगवान को केवल याद करो, याद करने मात्र काम होता है। स्वास्थ्य हे नाथ, हे शंभु, हे प्रभु, हे स्वामी, भूलू नहीं आपको, आपको भूलू नहीं, ये भगवान से मांगो। काकभूषण जी को बात बताई तो काकभूषण जी ने भगवान से कहा, देर से देर तुझे तुझा ले ले। तो काकभूषण जी विचार करने लगे, भक्ति आपने देर ने कही, वो तो सब देर ने कहा, पर तो भक्ति ने कही नहीं, भक्ति हो हमारा भक्ति। तो भगवान बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, तुम बड़े सतर्क आदमी हो, काहे न मांगूंगा इस वरदान, ऐसे वरदान क्यों नहीं मांगे, तुम चतुर हो, बड़े समझदार हो, देर से देर देर दिखा नहीं, भगवान ही भक्ति चाहिए, तो भगवान को भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी प्रार्थना करते रहो हरदम, हर समय में कृपा करो नाथ, हे नाथ हे प्रभु, भूलो नहीं आपको, याद करो केवल भगवान को, याद करना अच्छा तो स्मृति बात है ना, भगवान को केवल याद करना, याद करने मात्र सब काम हो जाते, केवल याद करना, कुछ देना देना कुछ नहीं, केवल याद कर रहे, केवल याद करने मात्र है, आपको बोलो नहीं। कुंती ने युधिष्ठिर को कहा, भगवान का नहीं आओ कहा, तो तुम्हें तुम्हारे भाई है, दुख पा रहे हैं कि भाजी मैं करूं क्या, द्रौपदी का चीर खर्चा तो मेरे को याद कर लिया, तो 10,000 गज बल घटो, मैं घटो 10,000 चीर, नख भी उबरा कर नहीं सका। युधिष्ठिर ने शब लगा दिया, राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दी, द्रव्य लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, फिर द्रौपदी को लगा दिया, इतना काम किया, मेरे को याद ही नहीं किया। कुंती चुप हो गई, क्या कहे, अरे याद तो कर रहे थे, जब ध्रुव ने गोविंद बार काम से कृष्ण गोपी जरा प्रिया, ऐसे ध्रुवदी ने याद कर लिया, तो याद तो कर रहे थे मेरे को, तो भगवान को केवल याद मात्र कर लेना, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल है, याद करो, जैसा आप वो याद आवे जैसा। इस विषय में एक मार्मिक बात है, भगवान के स्वरूप को याद करने में दो बातें हैं, पहले भगवान दर्शन दे दे, पीछे भगवान को याद करे, तो कहीं ना कहीं भूल रह जाए, तो भगवान कहते ये भूल गए, पहले दर्शन देते नहीं, याद करो, तो भूल का दोष हमारे पर नहीं होगा। यो नहीं कह सकते तुम यू ठीक याद किया, आपने ये नहीं बोली, हमें जो याद किया वो करना बोलना, ये हमारे स्वीकार है, तुम जिस रूप को याद करोगे, जैसे याद करोगे, मैं अपना मालूम में गुजरता है। तो ये बड़ी छूट है इस भगवान में, कैसे याद करो किसी, आपका मन भगवान की तरफ हो, भगवान को याद करते हैं, कैसे रूप आपके आज दिन तक जितना सुना जितना समझा पुस्तकों में पढ़ा उसके अनुसार आपने जो निर्णय किया भगवान ऐसे सगुण है साकार है निराकार है दो बुद्धि है चतुर्बुद्धि है अष्टभुजी है ऐसा कुछ विचार नहीं, जैसे आपने निश्चय किया उसको याद कर लो। भगवान कहते मैं मन लोग मेरा मेरे को याद करता है, सर्वोपरि परमात्मा है वो ऐसा है, तुम जिस प्रकार के याद करो उसी प्रकार को मैं अपना मान लूंगा कि मेरे को याद करता है, कितनी बढ़िया बात है। तो जिस रूप को अपन ना मान लिया, आपने सुना आपने निश्चय किया वैसे स्वरूप को याद करता रहा, अच्छी बात है ना, कितनी सुगम बात है। आपने जितना पढ़ा है जितना सुना है जितना निश्चय किया है जैसा आपने जाना है उस रूप को उत्तर स्वरूप याद कर दो। सगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो जैसा मानो वैसा याद रखो, उसे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुंदर बात है, कई कई संत निराकार माने निराकार उपवास में, हम तो गंगा जी का चले गंगा जी रूप याद करते हैं, गंगा जी रूप से पानी उठे है निराकार उपवास में, कोई निराकार का है कोई निराकार का है, तो निराकार भगवान निराकार भी भगवान साकार भी भगवान सगुण भी भगवान निर्गुण भी भगवान सब भगवान। इस वास्ते आप जिस रूप से ध्यान करो उस रूप से ही करो, पूर्ण ध्यान पूर्ण बलवान भगवान पूर्ण मानने गए, भगवान कहते हैं मदर समय दिया नहीं, इस वास्ते इसमें कोई कसूर है ही नहीं, जैसे लोग याद करें। तो कितनी सोम बात है, सरल बात है, सब भाइयों के लिए, जो भाई जहां रहने वाले जैसे सुनने वाले जैसे रूप को ध्यान देते हैं उस रूप को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी बोलो नहीं आपको, बस एक ही बात है बोलो नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं कैसे हैं क्या करते हैं इन बातों जानने की जरूरत नहीं है, आप हैं ऐसे हैं बस के हैं, सत्ता पर विश्वास बात ढूंढो कहाँ है कैसे है क्या करते हैं कैसे सुनते हैं क्या करेंगे, ये पंचायत जरूर नहीं, ये बोलो नहीं ये नाथ बोलो नहीं कौन बन जाएगा, इतनी छूट मिली इतनी शोर मिली है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जैसे रूप को ध्यान करो वो रूप भगवान मान लेंगे मेरा है, आपका ध्येय आपका लक्ष्य आपका विचार आपका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, उस उद्देश्य से आपका आप याद करते हैं भगवान माने ठीक है बहुत ठीक है खुश हो जाएंगे, बहुत ही मौज की बात है आनंद की बात है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे सामने, ऐसी शुभ बात है सरल बात, और बात समझा हुए ना हुए ये तो बात है, आज दिन तक जैसा सुना है जैसा समझा है जैसा पढ़ा है जैसा निर्णय किया है आपने जो माना है ऐसे भगवान उसी को भगवान अपना रूप मान लेंगे, तो भाई इतना ज्ञान है जो जैसा ज्ञान है जैसा याद कर दिया उसमें विशेष आपको कुछ नहीं कहेंगे, ज्ञान के विषय में जैसी जानकारी है उसके अनुसार है, हे नाथ हे मेरे नाथ सर्वोपरि है वो सबके मालिक वही है, जैसे रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आपके अंश हैं आप माता पिता हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या देविणम तुम्हें द्रविड़ नाम धन धन भी आप ही हो, तुम्हें सर्वम सब कुछ आप ही हो, सर्वोपरि हो परमात्मा हमारे जो सबके मालिक है, सबके परम पिता है, सबके पूजनीय है, सबके आदरणीय है, वो परमात्मा मेरे हैं, वो मेरे हैं, मेरे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, मेरी है, मेरी है, बड़ा भाई भी कहते ना तेज नहीं होता, मेरी माँ है, मैं हुक्म दूंगा तेरी माँ बनेगी, तो नहीं हो सकती। ऐसे माँ पर हक लगाओ पूरा, जो भगवान पर हक लगाओ पूरा, मेरे भगवान है, मेरे है, मेरे है। ये जो हक लगाओगे तो भगवान खुश हो गए, भगवान राजी हो, अब जो हक लगाओ बस हक लगा है, माँ भी हंसती है, बड़ा भाई भी हंसता है, फिर हंसते है, नाराज नहीं होते। ये तू इसे नहीं कैसे हक लगाता है, मेरी माँ है ना, तेरी माँ तो मैं हुक्म दू तो होगी, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान तो मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, सिर्फ सीधे मैं उसे भगवान मेरे, भगवान मेरे, खुश हो जाते, खुश, भगवान खुश हो जाता। बड़े बड़े हिसाएं बोलने वाले, वेदों के मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण देवता बड़े सतही से बड़े शुद्ध उच्चारण करते हैं, उसे इतने राज नहीं होते, गाय हुंकार करती होता है, भगवान कोई विद्या की कमी तो नहीं है, अरे कभी प्रेम नहीं है, प्रेम प्रेम प्रेम आपका हृदय में प्रेम चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, याद करो केवल भगवान को, भगवान में याद करो, केवल याद मात्र करने से अच्युत स्मृति मात्र साधु कर सुपुटे अच्युत स्मृति मात्र, केवल याद करने से, केवल केवल याद करो, कैसे आप हो, किस तरह के हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, किस वर्ण में हो, किस आश्रम में हो, किस संप्रदाय में हो, दीक्षित हो कि नहीं हो, गुरु बनाया कि नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं, केवल याद कर लो। आपने जैसा समझा है कितने शोर मारते थे, पंचायत ही बोल रही अश्व दस वाली बात है, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरा साथ लगाओ, मेरे स्वामी, बच्चा कहता नहीं मेरी माँ है, मेरी मेरे स्वामी, ये मेरा मांगने, ये सब अगर मांग ये आप सुनती हो तन के मंद मंदिर पर सब मस्त हो जाओ, भगवान में याद करके मस्त हो जाओ, मेरे भगवान, मेरे भगवान, जितने खुश हो जाओ, जितने प्रसन्न बोलो अपनी प्रसन्नता, अरे भगवान की हो जाए तपस्या, तपस्या मना प्रसाद अशोक तुम गोल बात भी देखो मन खुश हो जाए, अरे शुभ बात, ऐसी सरल बात, अच्छा स्मृति बात है ना, भगवान के, भगवान के प्यारे भक्तों के याद मात्र से, ऐसे स्मरण बात है ना, सद्य शुद्धि में क्रिया महात्मा के स्मरण कर पवित्र हो, सदा दुनिया मात्र के लिए हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के भक्त हेतु रहित बिना कोई कारण में, बिना कारण याद मात्र कर लो, संबंध केवल भगवान के साथ, हमारे भगवान है। आप कितने पढ़े लिखे हो, योग्यता कैसी है, कुछ नहीं। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे, जो माँ मेरी है ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान। ममता मोहपद कंचन भगवान, मेरा बना भगवान में एकदम, और कोई बर्बाद नहीं है। भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। सब सब सब याद कर लो, सब जितने भाई है सब याद कर लो, सब मान सकते भगवान मेरे। माँ को सब कैसे बालक अपनी माँ कह सकते हैं, हर दस पंद्रह बालक को सब बालक अपनी माँ को माँ कह सकते हैं। पता ही नहीं पूरी माँ मेरी पूरी, ऐसे पूरे भगवान मेरे। एक एक भाई कह सकते हैं, एक एक भाई, बड़ी खुशी से बड़ी उम्मीदवारी से मेरे भगवान है मौजूद जाए। अच्छा स्मृति मात्र केवल याद मात्र है, कैसी मौज की बात है। कुछ व्रता करनी है मैं कुछ नहीं, केवल याद कर, याद कर लो भगवान मेरे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, केवल याद कर लो, कैसी मौज की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।